بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي ذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق سورة صاد دا مكي سورة دي نازل شوه دا ورسو دا سورة قمر او مخكرة سورة الأعرافنا ترتیب قرآنی کی اتدیرشم نمبر صورت دے اور ترتیب نزولی کی متدیرشم نمبر صورت دے ترتیب نزولی او ترتیب قرآنی دا دوانا برابر شوی دی بریکی دوانا اتدیرشم اتدیرشم دی ربط دری صورت دا ما قبل سردار ہے مخ کی صورت دا سوری صافات پا آخر کی ویلش پا سوری صافات کی تضرع دا عباد صالحین ذکر شولا دا انبیاء علیہ السلام و دا ملائکو نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ پاگی کی ترقی کیا وہ عاجزی خلایو طرف تلا ابتلو بالمصائب پدغ نیکان و بندگان د اللہ تعالیٰ بنے مصائب و مشکلات تمرا گلیوں مخ کی صورت کے ویل چ اللہ تعالیٰ عاجزی کے ان کیوں وہ سوئی ابتلو بالمصائب عاجزی خلا پریک دا عاجزی خلا وڑا خبر ادا بلکہ دیو باندی امتحانات ہم د اللہ تعالیٰ طرف نرا گلیوں دویم رب ترما قبل سردار سورہ صافات کے اللہ تعالیٰ ویل چکر دی مشرکانو تا لا الہ الا اللہ ویلشی یستکبرون نو دی داغین زان اچت گنی نو دی صورت کی ویچی دا اچت زانولی گنی نو دی کی علت داغی بیانی گی داغی علت تو کی بیانی گی داو دا صورت دا الابتلاو علی الصالحین دا اللہ تعالیٰ نیکان بندگان چری پاغی بان ابتلاعات رازی نو چیو سڑے زان پا خپلا دا مصیبت ننشی بچ کولے ناغب تا دا مصیبت نصب اچ کی او پا دیکھ دا انبیاء علیہ السلام واقعا ذکر شوی دی چی آگی دا غا کڑے ہو دا اللہ تعالیٰ پیغمبران و اللہ تعالیٰ تا دیر جات نزدی و خلی کی نا بیاو ماغا اللہ تعالیٰ پی امتحانات کلی و اللہ تعالیٰ تا عاجز کلی و سواد اللہ تعالیٰ پوئی گی پا مانا ردی خروپ والقرآن زی ذکری قسم دے پا قرآن کریم مانی زی ذکری چی آگا دا نصیحت والا کتاب دے تفسیر جلالین معنی کړی دا زیز ذکر یو معنی کړی دا زیز ذکر یعنی زیل بیان چې هغه د بیان والا کتاب دی قران کریم دا بیان کتاب دی که څوک بیان زده کوي د انجمنو لپاره او یا د بل سره لپاره او دا دغه لپاره بیان زده کوي د جمعې لپاره نو زیز ذکر دا قران کریم د بیان کتاب دی یو موضوع تیر واخلا یو ور د جنت بیان وکا بل ور د جهنم وکا بل ور چیرې توحید بیان وکا بل ور د شرک بیان وکا آیاتونه په ګدان دراوند کا بل اور شیرے دا دنیا دا تزہید پہ دنیا بیان پہ کیوں کا بل لب کے ترغیب آخرت بیانوں کا بل لب کے داغا واقعات بیان کرے نوح علیہ السلام واقعہ پہ بیان کرے موسیٰ علیہ السلام واقعہ پہ بیان کا نزید ذکر ذیل بیان دا معنی کرے تفسیر جلالین والقرآن قسم دے پا قرآن معنی زید ذکر چی بیان والا دے دو معنی ذکر کرے دا دم تفسیر جلالین معنی کرے دا وہ زید ذکر زید شرف کہ دا قرآن کریم دیر دا احترام و دا عزت کتاب دیں اللہ تعالیٰ پا دے وانی قسم کئی نو دے دے کہ جواب قسم چرے آگا محضوب دیں نو تاسو با جواب قسم سوا ہے چی جواب قسم سرے نو تفسیر جلالین لکر دی جواب قسم دا دیں مل امرو کما قال کپار مکہ اللہ تعالیٰ قسم کئی برے قرآن مانی جواب قسم اسے شہر ہے مل امرو کما قال اہل مکہ من تعدد الالہتی اللہ ویزا پر قرآن مانی قسم کم قسم پر دی خبر بانی کم چی دی مکی دا مشرکانو چی دا کما خبر کئی من تعدد الالہتی چی آلہا دیر دی یو ندے نو دا پر دی کدر اگجن دی زبا دی بانی قسم کم چی دا مشرکین عرب چی قائل دی چې دا الہ د یو نه زیات دین او الله تعالی په دې باندې قسم کوم چې دا یو دی الہ چې یو دی بل الہ نشته دی والقران قسم دی په قران کریم باندې ذکر چې خاص چې بیان ولر دی یا ذکر چې قران شرافت او عزت ولر دی بل الذين كفروا في عزته وشقاقا بلکې کافران چې په عزتین په تکبر کې او شقاقین او په دشمنی کې دي د فی عزتین سمانه ده دو معنی ذکر کړی دي تفسیر زاد المسیر زن پویا کویا دی آیاتون معنی در اخرنی و سپارو ټولی معنی ترجمه ام گرانه دا و مطلب ام گران دیر بازی زینو نو یو یو زکی چه عبارت وایو نو آغا با مهمی زکی وایو نو آغاز دکوی فی عزتین سمانه دا یو معنی کری دا تفسیر زاد المسیر بری لزین کپرو بلکی کافران پی عزتین پی الحمیتی دینا مراد چیره دا بیدینه غیرت مراد دی لیکن نن سبا کې اکثر په خلکو کې د الله تعالی یو طرف ته د الله تعالی د دین یو مسله ده، وې دا زما پښتو ده، وې دا سینه کوم. نو دا مکی په مشرکانو کې د بی دیني د شرک غیرت او حمیت الجاهلیت او پای کې د جاهلیت غیرت او پای کې فی عزتین یعنی فی حمیتین. او دوی معنا ذکر کړی تفسیر زاد المسیر وی بل الذین کفروا بلکی کافران چې فی عزتین فی تکبر عن الحق زان د حق نه لوی غنی او شقاق او دوی په دشمنی لوی کړي. تفسیر زاد المسیر وی شقاق څه معنی ده؟ یعنی فی الخلاف فی الخلاف والعداوة لرسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخلاف والعداوة لرسول الله صلی الله علیه وسلم دیو په اختلاف کې دی د نبی علیہ السلام سره او دیو په دشمنی کې دی د نبی علیہ السلام سره په دشمنی کې دی خو د نبی علیہ السلام سره دشمنی کوي. کما هلکنا الله تعالی ذکر کوي تخویف دنیاوی کنا کما هلکنا ډیر هلاک کړی دی مونږه من قبل مخکې دی نه من قرن پیړی فنادو نبی هغه چغه وهر دی ولا تحین مناس او نو هغه وخت وخت د خلاصي ولا تلحین حین مناس وصل کی نو هغه وخت وخت د خلاصي. الله وی چی اے مکی مشرکانو تاسو لکه سوچ پی کرو که تاسو را څنګه دشمنی کوي د پیغمبر سره، نو تاسو نو مخکې نور مشرکانو او هغه به د پیغمبرانو خلاف کوو چې ما په عذاب راوستن واغینه مم ډیر چغی پورته کړی دی، خو بیا هغه چغو څه پیدا ور نکړل هغه الله تعالی تبا کړل او تبا ورباد شول. نو اسینه چې بیا تاسو چغی وهای خو لیکنه د الله تعالی د عذاب نو بیا خلاصیدل نه شي. وکما هلکنا ډیر هلاک کړی دی مونږه من قبل مخکې دی نه من قرن پیړی فنادو نو چغی به وهلی هغه ولا تحین مناس او نو هغه وخت وخت د خلاصي. وعجبو او تعجب کوي دی ان جاوم د مکی د مشرکان تعجب کوي زجر په انکار د رسالت باندې. وعجبو تعجب کوي د مشرکان ان جاهم د دیو جن چراغله د دیو تامن درن یو ير اور کون کې منهم د دیو جنس نه انسان دی. وقال الكافرون او وی کافران هذا ساحر کذاب دا پیغمبر چې ساحر دا جادوگر دی کذاب او دروغجن دی. نبی رسول الله ته ودا ویل وی دا چې کومه خبرې کوي نو دا سحر او جادو شویل په باندې او یا دا چې ساحر دی په خلکو باندې جادو کوي او کذاب دا دروغجن دی. وس دا یو توری ویلل اجعل الالهه الهه واحده آی جوړ کړی دی د ډیرو معبودانو نه یو معبودا په دې کې به تلی ونه وای نبی رسول الله ته دروغجن په دې کې وای وی تا وی دا د دماغ زکه کار نه کوي قیاس یې کاوه د دنیا په بادشاهانو باندې وی په دنیا کې خو یو بادشاه د ارس نشي چلولې دای وزیر دی دای پلانې دی وزیر داخله دی وزیر دفاع دی وزیر خارجه دی د دنیا د بادشاه خو دغه کاری. نو دا څنګه وای چې یو معبود دی دغه ټول معبودان نه یو جوړ کړی دی؟ نو دا دروغجن دی. په دې کې اجعل الالهه الهه اله واحده آی جوړ کړی دی دغه ډیرو معبودانو نه یو معبود ان هذا لشیء عجاب یقینا دا یو څه دی عجاب ډیر ناشنا دی. عجاب کی مانا د تعجب زیاتره په نسبت د عجیب باندې په دې کې ډیر زیات تعجب دی. وان طلق الملو او لاړه لغه د غټانو ډله منهم ندیونه یو ولته ویلله انیم شو زی لار شی وسبرو علی الهتکم او کلک شی په خپل علی الهتکم علی عبادت الهتکم. تفسیر مدارک لیکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشرکان ته دعوت ورکړه. نو کله چې دعوت ورکړه د یو پاسې د یو بل ته دا خبره کوله وی زی لار شی رده د خوانه وسبرو علی الهتکم او کلک شی په بندګۍ د خپل الهو باندې خپل د پلار او د نکته ریقره ټینګه کړي د پیغمبر خبرونه منی علی الهتکم علی عبادت الهتکم. ترجمه می ته دغه وکړه تفسیر مدارک دغه معنا کړی دا ان هاذا یقینا دغه څه دی؟ نو تفسیر ابن کثیر معنا کړی دا ان هاذا الذي يدعون اليه محمد هذا سمعنا ده الذي يدعوه اليه محمد يدعون اليه محمد ان هذا يقينا ده پیغمبر چې مونږ ته دعوت راکې لشي اوندا یو کار دی یورات چې قصد کړلې شوی دی نو بس مشرکان دا خبره وکړه وې دی پیغمبر یو قصد کړی دی او بس دا د چرته خبره ونه مني دی یو قصد کړی دی زمونږ د مشریبه مواخلی ما سمعنا بهذا في المله الاخره ندی اوریدلی مونږه بهذا تفسیر مدارک معنا کړی دا بهذا یعنی التوحید دغه د الله تعالی د یو کېدو دغه مسلې مونږه په ملت الاخره دا ندی اوریدلی مونږه په غدین ورستنی کې د ورستنی دین نه مراد څه شه دی؟ نو تفسیر مدارک دوه معنی کړی دی خدای مو په خپغه بنزن پوی کوي یو معنا ورستنی دین چې مراد درې نه دین د عیسی علی السلام تی مراد دی. دوی دا خبره وکړه چې وجه ټوله نه ورستنی دین چې د عیسی علی السلام چې کوم دینو مفسرین لیکلی دی نبی علیہ السلام چې الله تعالی راولېګا نو په دغه ټیم کې او د دې ټیم نه مخکې کم چې عیسایانو هغه ټول مشرکانو ناغوم شرکا ونو دی د مکی مشرکانو د سویل اغه ورستنه دین چې دی پغه کوم د خبرې نه دی اوریدلې. یعنی د الله تعالی د توحید مسلې زکه چی په دغه زمانه کې کوم عیسایان او هغه مشرکان شویو نو دا غو په دین کې خو موږ د خبرې چرته نه دی اوریدلې چې الله یک یو ذات دی او د الله سره شریک نشته. دا معنی ذکر کړی د تفسیر تفسیر مدارک دغه معنی کړی دا وای ما سمعنا فی ملت الاخره نه دی اوریدلې موږ د خبرې فی ملت الاخره په ورستنی ملت کې په ملت عیسی پر ملت عیسی علیہ السلام کی التی ہی آخر الملل چغه ټول ملتون کی آخره ملت دی دا خبر موږ دی اوریدلی دا تفسیر مدارک دا معنا کړی دا فی ملت عیسی التی ہی آخر الملل دوی معنا زکه یادم تفسیر مدارک کړی دا بهترین معنا ما سمعنا بهذا نه دی اوریدلی موږ دغه مسلې یعنی دغه مسلې د توحید په ملت الاخره په ملت قریش التی ادرکنا علیها آباؤنا یو خود مونږ په خوانی مشران تیر شو دی په خوانی پریک دی دا وس زمونږ نه چې دا کم لګ مخ کې تیر شو دی دا ورستنی مشران اخیری هغه هم دغه کار کوي مونږ هم دغه کوو نو زمونږ چې کم د پلار او د نیکه دینو دا مخکینی پریک دی چې 1500 کال مخ کې تیر شو دی دا ورستنی ورستنی زمونږ چې کم مشران تیر شو دی مکی مشرکان مدا ویلله یعنی په ملت قریش التي ادرکنا علیها ابانا وس چې زمونږ کم مشران تیر شو دی چې مونږ سره ملاقات شوی دی په هغه کې مونږ دا خبرې نه دی اوریدلې په ملت الاخره تفسیر مدارک ته معنا کړی دا ان هاذا ندی دغه مسلې ته توحید الا اختلاق مگر دا دروغ دی جوړ کله شوی نبی رسول الله ته وی دا وی چاپی کړی دروغ دی ځان نه جوړی اون دل علیه ذکر آینه دل کله شوی په دبانې وحی من بیننا زمونږ د میننا دا بل مقصد دی دا بل اعتراض دی نبی رسول الله ته ویل چې په مکه کې غټ خلک شته ایمانداران په غو باندې وحی نه نازلېږي او دا یو یتیم بچی دی یو یتیم الک زمونږ په مخ کې رالوی شو دا وحی په دبانې را نازلېږي ولی صرف اونزل علیه ذکر و آی نازل دلی شی پتہ بانی دا وحی من بیننا زمونگ دمیننا بل هم پی شکین بلکری و پی شکینی من ذکری زما دا وحینا من ذکری زما دا یاداشنا بل لما یذوق عذاب بلکہ اللہ تعالی وی تروس پوری دیو نرے سکلے عذاب دا اللہ تعالی نو دا پتہ وحید کی دا وسم شک کیا او دویم دارے چی دیو لے عذاب ام نرے سکلے انچہ عذاب ونا سکینو بیا چر تمانی چلے کہ کوڑی موڑی ولور کینو بیا خلق کلو مانی چی کوڑی موڑی دیو لنی ورکڑی خوبی نمانی کن ام عندهم آیشتر دیو سرا ام عندهم خزائن رحمت ربک دا جواب دے غبل سوال وے دا یو یتیم الک تے پدبانی وحی راضی پمن بانی ولی ناراضی نو حاصل دا جواب دار چے حاصل دا جواب دار اللہ تعالی وے دا وحی چ نازلی گی نو دا دا اللہ تعالی دا رحمتونو دا خزانی نہ نازلی گی در کم دے نہ دا وحی راضی دا رحمتونو دا خزانی نہ راضی او دا دی رحمتونو خزانی دا اللہ تعالی سره دی دی واکمن ندی تاسو جریس تقسیم او یو لے ور کوی بل لے ور کوی یا دا رحمان الیمامه لی ورکو یو بل او بل یا ابو جهل لوا چی دیلی ورکو نو دا وحی رازی دا رحمتونو دا خزانینه او دا اغا خزانو مالک دیو ندی بلکی اغا اللہ تعالی دی نو بس اغا خو اللہ تعالی پی جنی کرن چی دا حق دار داری وحی دی و دا حق دار داری وحی ندی ام عندهم اید دیو سرشتر خزائن رحمت ربی که خزانی دا رحمت دا رب سال عزیز الغفار اغا رب چی اغا زور ورزد دیل الوحاب چی اغا بخشش کون کرن ورکون کرن دی وحی اغا دی ام لهم ملک السماوات یا اشتر دیو خلق را پار بات شاید اسمانون والارد یا دزمکی و ما بین همو آغسی پر میان دری کری نردی سمانه دا زن پری بانی پویا کیا دا وحی دا بر اسمان دا طرف نرادی دا وحی دا اسمان دا طرف نرادی که تاسو دیر خپا کی گئی چی دا پیغمبر بانی دا وحی ولی رادی نو الله تعالی وی چی دا وحی خود بر طرف نرادی تاسو زن دا اندر پایانی تاسو جوڑی کئی پڑوی زن دا جوڑی کئی او بر اسمان تا وخی جی او دا وحی بند کئی زن نو دا خو باغه سو کولی شي دغه سر دزمکه او د اسمان بادشاهي نو الله تعالی وي سر دا بادشاهي شته چې تاسو د اسمان ته برو خيږي او د پیغمبر باندې دا وحی بند کوي نه نه نشته دوی سر بادشاهي چرته ام له ملک السماوات یا دیو د پارشتره بادشاهي د اسمانونو ول ارض یو دزمکه او ما بینهما او دا غسر په مندرې دوانو کې ری فل يرته قو فل اسباب نو او د خيږي دیو په اندر پایانو کې او د خيږي دیو په پړو کې جند ما هنالک جند دا دیو لخکر دے جند ما دا ما چرے دا تاکید دا پار دکر شوی دے تنوین پکر تقلیل لپار دے مڑا اسی او لخکر گوٹے دے اللہ تعالی وی دا سوک کی رزما مخالفت کی دا اسی او لخکر گوٹے دے دا سشی ندی ہو نالکا پا دا وقت کی محزومن من الاحزاب محزومن شکست ورکر شوی دے دیو تا من الاحزاب دا دی دا جنس دا اغا ڈلو نا چی اغا مخ کی تیری شوی دی من الاحزاب مانا دا کوئی خوا دا هم دی د جنس د اغه ډلو نه چاغه د شکست ور کله شوی دی من الاحزاب دا د اغه جنس د اغه ډلو د جنس نه دی چاغه ته مخ کی شکست ور کله شوی دی اغه تبا کله شوی دی او الله تعالی او تلخ کر ګوټه وای ستاسو نمخ کې غټ غټ قومونه الله تعالی تبا کړی دي، لوی لوی ملکونه الله تعالی تبا کړی دي، تاسو خوسی وړو کې لخرګوټه مکی وړه پاسیدلې او د پیغمبر خلاف کوي، او تاسو بام د هغه چاره جنس نشي چې هغه الله تعالی مخ کې تبا کړی دي. کذوت قبلهم مستغل تغیر پر تفصیل له تخویف دنیوی په هلاکت د تیر شو قومونه باندې چې غیر مسلین انکار وکړ الله تعالی څنګه تبا کړل. کذوت قبلهم تکذیب کړ مخ کې د مشرکان نا قوم د نوح علی السلام عادیان او فرعونیان ذل او تاد چې هغه میخونه والو میخونه والو ته سمانه ده مخ کې مرتویلو فرعون به چاله سزا ورکوله نو سخت سزا فرعون دا اول به ګټه مټی کې خودلې چې په غیبه باندې ونه شوله پختو کې خلک کوئی چار میخي کوله نو چار میخی کول سمانه ده یعنی سلور میخونه پا غیبانی تکواله لغت غت میخونه پا ده یو عرخ بانده پا ده بل عرخ بانده پا ده وقت پا بانده پا ده بل اخت پا بانده او بیا به شهید که بده طریقه بانده. نو الله تعالی آغا فرعون چه غیبه چار میخی خلق به چار میخ کوله یعنی سلور میخونه پا تکوهل پا خلقو بانده آغام الله تعالی تبا کرده د دې فوجان او د پولیس او د دې عیسای نیکونه چې هغه الله تعالی تبا کړی دي. زمونږ ډیر مرګری چې هغه شهیدان کړی دي په جیلونو کې چې کله هغه را وستلی شوی دی او د هغې لاشونه موندلی شوی دي نو په دې زنګنونو باندې او په دې پخپو په دې کې په ډریل هغه ماشین چې کومي چې خلک پکې په دې دغه کې په دروازو کې سوري کوي یا دغسې په دې سیمنټو کې په دې خښتو کې پکې سوري کوي نو په هغې باندې زمونږ دا مرګری دغه شهیدان کړي دي په دې طریقه باندې په دې سرونو کې ولا چېرې برمی ورکړي دي سوري کړي دي. نو د دیو پلار او نیکه فرعون هم دا کار کاوه نو دیو په هغه طریقه باندې روان دي او فرعون چې رزول او تا دغه میخونه والا او سمود سمودیان او قوم د لوط علیه السلام اصحاب الایکه دی هغه بڼ والا اولایک الاحزاب دغه ډلې وي عنادیانې دغه ډلې دغه د عنادیانو ډلې وي اولایک الاحزاب عامې ډلې ته مراد لري زدیان او عنادیان چې د پیغمبرانو مخالفت یې کړی اصحاب الایکه مخکې تفصیل ویلی شوی دی. ان کل دا این نافیه دی ان کل نو دغه ټول الا کذب الرسول مګر دروغجنې ګڼلو پیغمبرانو لره په حق عقاب نو یقینی راغی په غیبه نه عذاب زما الله تعالی زما عذاب پیراغه او عذابونه په کم ځای کې مخکې تفصیل ویل شوی دی. نو ما اندره او لا انتظار نه کوي دغه خلک وس نمبر د چا دی نمبر د دیو دی نو مخکې الله تعالی روس واه بیا امریکا چیرې ماته شوله وس نمبر به کې دی بل کا کار دی لو نمبر راځي ان شاء الله. نو الله تعالی ما اندره او لا الا صيحه واحده انتظار نه کوي دغه مکی والا مگر دی وی چغي مالها من فواق نه وي دغه لپاره فواق دو معنی دی یو معنا فواق په عربی کې ویل کیږي یو زنانه یا څوک چې د غوال وشي یا ګړه بیزل وشي نو کله چې په دې دغه باندې پتی باندې زور وکړي دین د شوده تراوزی بیا ته لګ انتظار وکړي چې بیا راډک شي بیا په زور وکړي ته فواق په عربی کې ویل کیږي. نو الله تعالی کله چې مکی والو باندې الله تعالی عذاب راشي نو بیا په کې دومره ساری دلم نه لکه دغه غولان باندې چې خلک د زور کوي یو ځل راته شي کی بیا پریک دي چې بیا ډک شي بیا په زور وکړي الله تعالی دا دومره مثار نشي بیا الله تعالی دې ستواکي دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر مدارک معنا کړی دا مال ها من فواق نشته نه بيد دې لپاره بیا د الله تعالی د غضب د لپاره بني فواق من رجوع د غضب بیا سوک واپس کول نشي چې دا الله عذاب د باندې راغی والله کبي سوک واپس کړي الله تعالی عذاب بیا سوک نشي واپس کوله. وقالو اویدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مفسرین لیکلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دغه صفت ته وکړه د مکی مشرکانو ته وی دا جنت دی دا جهنم دی که و منلا جنت ته ولاړ شي که و نه منلا جهنم ته ولاړ شي مشرکانو بل خبره وکړه و یار دا خو ډیر مزیدار جنت دی خا چې زمونږ چې بکه کومه برخه دا وي اوس هغه مونږ لراکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو خبر کړه هغه څه ویل لوي ته چې رقم د جنت دغه کې کنه نو وس زمونږ خبر خپ کې مونږ له وسره کا دای په سبا نه ویل دای د استهزاء د وجه نه ویل وای ته چې د جنتونو دی غټ غټ او بنگلی دی یاره کوم رغټ غټ بنگلی خو زمونږ ته وسره کا چې مونږ ته دومره چې دومره نعمتونه زمونږ ته وسره کا دا لیکلی دی تفسیر جلالین او تفسیر مدارک ته غمانه کړی دی. وقالوا اوید مکیه مشرکان و ربنا ارب زمنگا عجل لنا راکی مون تاقیتنا زمنگا غبرخه قبل یوم الحساب مخکی د ورځې د حسابنا مداغلی کړی دی تفسیر جلالین او د تفسیر مدارک د غولی کې الفاظ پیدا و تړي ردر کی وقالوا ربنا عجل لنا قتنا بیا په دی باندې نه پویږي و حظنا من الجنه د قتنا نه مراد سره حظنا من الجنه زمنگ د جنت برخه الله تعالی مون تراکی لانه علیه الصلاۃ والسلام ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر وعد الله او ذکر کاغه وعده د الله تعالی المؤمنین د مؤمنانو سره نبی علیہ السلام چې دا بیان کاونه د مؤمنانو سره د وعده د الله تعالی ذکر کله انه علیه الصلوۃ والسلام ذکر وعد الله المؤمنین چې الله وعده کړی و د مؤمنانو سره هغه یاد کله نو فقالوا علی سبیل الهزء نو دیو په طریقې د حز دیو په طریقې د استهزاء باندې ویلل ربنا یا رب زمونږ عجل لنا قتنا راکی مونږ ته زمونږ غبر خرجنات قبل یوم الحساب مخکې حساب دور دینه حساب کتاب خاص نشته خو زمونږ غته مخکې راکا دا معنا کړی تفسیر مدارک ته معنا کړی دا یو بل معنا ذکر کړی تفسیر مدارک غم ډیره بهترینه معنا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام بج کله د جهنم ذکر وکړي مکی مشرکان ته چې تاسو باندې په قیامت کې د جهنم عذاب به وتا سو باندې ندیو بدس ویل ربنا یا رب زمونږ عجل لنا ذرا کی مونږ ته قیتونه زمونږ برخه د عذاب چې په قیامت کې زمونږ کوم عذاب دی مونږ ته وسره کی قیامت قیامت نشته ری خو کدا وای چې شته دی نو عذاب دی وسره شي چې واست اخلاص شو بس خبر اخلاص سره دا معنی ذکر کړی تفسیر مدارک نسوی بنا من العذاب الذي وعدته ته چې زمونږ د کم عذاب نه یری او مونږ سره لوس کې چې په قیامت کې عذاب دی نو الله هغه عذاب مونږ ته وسره کا قیامت پر یکدوه قیامت به راضی کنه به راضی خوستی مونږ ته غذر نصیب نه من العذاب الذي وعدته یو بل معنی مفسرین ذکر کړی دا او تفسیر جلالین هغه ذکر کړی دا وی ردینا مراد چیرې عجل لنا قتنا قبل یوم الحساب مراد درینا عمل نامیتی مراد دی نبی علیہ السلام به چې سوک نیکانی په خیل اسمانی به تعامل نامی ورکړل شي او سوک چې بدانی په چپ لاسوانی به تعامل نامی ورکړل شي د مشرکان ویرل وی خامل نامین په کشتری وې زمونږه اخته وسره کا چې مونږه وسوینو او دا ټول به سپه وجبانی ویرل دا وې د استهزاء په تور باندې ویل ربنا عجل لنا راکی مونږ ته قتنا زمونږه غبرخه قبل یوم الحساب مخکی د ورځې د حسابنا مخکی د ورځې د حسابنا زمونږه عمل نامی راکی نو الله تعالی دغه جواب ذکر کړي اس بیر صبر کوي پیغمبر علامه یقولون په سبن چې داخله کوي وذكر عبدنا داوود او یاد کته زمونږه بنده داوود علیه السلام زل ایدی چې همت والو زل ایدی د لاسونو والو یعنی همت پاږی کې ډیر زیاتو نو دا واست سلی د نبی علیه السلام ته اے پیغمبر کته وی چې د مشرکان په ما پسې ملنډې پیښاړي مسخري کوي او دا ما ته تکلیف دی نو ته داوود علیه السلام رایت کا هغه ډیر تکلیفونه برداشت کړی دي زل ایدی چې هغه خاوند د همتو انه اواب یقینا هغه ګرځیدون کې الله تعالی ته ډیر ګرځیدون کې الله تعالی ته دا یو معنی ځکه ای اواب چاته ویل کی مفسرین لیکلی دي اواب هر هغه چاته وای اواب هر هغه چاته وای چې یو ګناي کړی نه خو بدل کې تیر شي نظر استغفار وای یا یو ګناتی شوی د چانه او بیا وته د غینه توبه استلی خو بیا وته ګنا ور یاد شي بیا مستغفار وای بیا وته ور یاد شي لس کاله بعد ته خپل ګنا ور یاد شي بیا مستغفار وای دي ته ویل کی اواب نو دو درې معنی می ته وکړی خبر باندې پوه شول یانه اواب یو هغه چاته وای چې ګناي کړی نه خو پزل کې د ګنا اراده تیر شي بیا استغفار وای شي دا ما څنګه بدکار وک دوی مدار چې ګناي کړی دا او بیا دغه نه توبه و میستلی دا او توبه قبول شوه دا بیا چوتا ګنا خپل وای شي نو بیا توبه و بس بیا استغفار وای بیا چوتا لس کاله بعد مریات شي نو بیا توبه و بس استغفار وای دی ته ویل کیږي اواب نو انبیاء السلام خو ګنا نه کړی کنه خو پزل کې چې خبره تیر شوې ده نو داغي باندې مستغفار په پیغمبران غواړي یاران کې پزل کې چې خبره تیر شي خو ګنا نه کنه خو بیا هم پیغمبران دغې نه غواړي پیغمبران دغې نه استغفار غواړي ګرځیدون کې الله تعالی ته انه اواب یقینا دا داوود علی السلام مونږ ته ګرځیدون کې ان سخرنا یقینا ملګری کړیو مونږه تابع کړیو مونږه دغه سره الجبال غرونه جو سبحنا چی تسبیح بے ویل لا بالعشی والاشراق سبایو بی گئی سبایو بی گئی بے دا دغه سره دا داود علیہ السلام سره دغه ویل دا الله تعالی تسبیحات په سره الغرونو والطیرا وسخرنا معه الطیرا او تابع کړي موږ دغه سره مارغان مخشورتن راغون کړي شوی کل له اواب او ټول هغه تر اگرزیدون کیو کله چې داود علیہ السلام تسبیحات ویل دا لهو زمیر راجه دی داود علیہ السلام ته کله چې داوود علیه السلام تسبیح شروع کړل مرغې براجم شولې راجم شولې راجم شولې د زین به ډکله هغه هم تسبیحات ویل الله تعالی په دې مهرباني کړو د بچي ویل ور کړیو دا مرغې خبرې کوي د مازیګر کې چې دا دغه راجم شي چرشنی راجم شي دار شي نو دا دغه کوي دا تسبیحات وای خا دا د الله تعالی تسبیحات وای خو مونږ پینې پویګو دوی ماندار چې مفسرین لیکلي د الله زمیر راجره الله تعالی ته کل له ابواب دا ټول ورګرځیدون کې الله تعالی ته وشددنا ملکه او مضبوطه کړی او مونږه بادشاهی دغه واتینه او حکمت او ورکړی مونږه غی ته پوی د دین او فصل الخطاب او فیصله کوونکی خبرې فیصله کوونکی خبرې فصل الخطاب څه شه دي نو علماء لیکلي دي د بیان نمخ کې چې حمد و صلوات ویل دا فصل الخطاب دی خطبه ویل نمخ کې بیان نه پس دل خطاب سے شہ دے دا حمد و صلات نورست و ام آباد ویل وی دام پس دل خطاب دے او دا غسی پس دل خطاب مپسرین لکھر دی مراد درین دا پیسلو کلکی خبری تی مراد دی چی اللہ تعالیٰ و تدا خودلی وی کلکی پیسلی وی کولی نو دا اما بعدو دمرا گران کار نده او دا خطبی چی ردام دمرا گران کار نده تالیبان تلیس خطبی یادی والله چی غٹ غٹ علماء و تغنی یاد نو پس دل خطاب نو مراد سر کلکی دا پیسلو کلکی خبری چی پسرے پا پیسلو کی ماهری او کلکی پیسلی که نو دا غتی مراد ده و پس دل خطاب او پیسلو که ان کی کلکی خبری مضبوطی خبری اللہ تعالی پا دیوانی پویا کرده و حل آتا که آیا را غلی دتا تا نباو الخصمی اس دین اور رسو دا سو واقعیت ذکر کی گی خو دیر پا توجو بانی وکی نیا دا آیاتونا دیر انتہائی دا مشکلاتونا دی او دا دی پا بارک چیتا تفسیرونا او گورینو ور غر برن خطا شی هر سوا خطا شی دنا دا پیغمبران پا بارکی بازی خلقو دسی بدی بدی خبری کردی دی بدی تفسیرون کم کردی دی اللہ تعالی دیو تا مافیو کی دیر خدمتونم دیم پسیرینو کردی دی خو دیر چرے بربادیم پا باز جن کی ویلی دی نو دسی خبری بنا کوئی چی آغا دا شان دا پیغمبر سر لائق نی نو آغا بنا کوئی تاسو و حالا تاکا و آیا راغلی دیتا تا نباو الخصمی خبر دا جگڑو کون کی از تصور المحراب کلچ و روخ تل پا دیوال دا عبادت خانه بنده دا محراب نمراد چلی دا عبادت خانه دا تی مراد دا قبن اسرائیلو کی دا طریقه و چی دا اللہ تلا عبادت بیکاو نو دی کور دا دی زین بیزان لجدا زی جور کرده او دا خواه خبر دا بدا خبر نده پا کور کلی سر دی سی زی چی سرد که زان لعبادت که خواه خبر دا کنه بدا خبر خو نده پا عبادت پا پاک زی که بکار ده پا خد زی که بکار ده پا کورونو که عبادت که وی خواه نبی علیہ السلام دا خپل کورون نو دا غنه جوڑوی مقبری باتی نه جوڑوی تلاوت پکی کوی نپل پکی کوی تهجد کوی پکی او کرچا پا زان من یقینی نو سنت دیم پا کور کی کوی او کرچا پا زان من یقین نی نو مسلم را تویل و بیاری پا جماعت کی کوی نن سواق چوری جماعت نوزی بس بیاسی را تلی کور تا جب یا بازار ترالو که کم لیتر نو بیار پا جماعت کی کوی چرچا پا زان من اعتماد نی او چه اعتماد دی نو پا کور کی سنت وکی دیکی سواب دیر زیاد دی پا دیکی دیر پای دیری یو خدا چرا دی عبادت چرا خپل اثراتی نو آغا پا صاحب دی کور کی راشی دویم داره چه دا ماشومان خلقینی دا مشران منز کئی ماشومانو تا گوری چه دا ما دا مور پلار خم چه کتا برا کیگی سه شلول کئی نو دا بادت کیگی پا دی بانی رفته پا رفته بانی بیا کم مور پلار چه با کور کی منز کئی نو اکثر کستاسو خیاری دا ماشومان هم اسی اغا مخ مخوین دی و بیا جانماز را وخلی و زم منز کوما نو چه مور پلار چر دا با کور کی پا منزه بانی نیلی دلی نو اغا بسه شه جانماز را وخلی اخو بیا ٹی وی دغه راخلی ریموند پر اخلی چې شیر ډیر تیز و چلی هغه بیا راخلی مور او پلار چې کم کار کوي هغه سره بیا بچیم کوي نو هله تا کا راغلی تا ته خبر د جګړه کوونکو ایست تصور المحراب چې وروخه تل په دیوال د عبادت خانه باندې اول ترجمه کو بیا دی مقصد ته ځخه از دخلوا علیه ک از دخلوا علی داوود کله چې ورننه او تل د داوود علی السلام خواته ففجع منهم نو داوود علی السلام غبراو شو دغینه وېری دغینه نو قالو کله چې هغې هغه اثرات ولیدل چې داود علیه السلام خو غبراو شو ځکه چې عبادت خانې دروازې بندې وې او دا خلک چې ډېر په تادۍ باندې په دیوالونو باندې ورواغوښتل درب درب وشول او ورواغوښتل چاپۍ ولګول نو داود علیه السلام وی چې دا څنګه چللی وې دا معلومېږي چې دا دښمنان دي نو بیا چې کله د دښمن دغې نو طبعي یاره د هر یو انسان شتهرې د انسان رنګ هم بدلېږي ترتیب یې ګډوډېږي نو هغه چې کله پوه شول هغه دوه کسان پوه شول چې داود علیه السلام خو ویرې ده او ګمان یې په موږ باندې وکړه دغه د دښمنانو نو قالو هغه ویل لا تخف مه یریږه یریږه مه خصمانی دوه داویدار دي خصمانی په معنا د دوه داویدارو سره دي خصمانی دوه جګړه کوونکي دي داویدار تي مراد دي دا یو په دی یو باندې د یو څه شي دعوه کوي او هغه بل درې بل دعوه کوي نو داویدار تي مراد دي دوه بغا بعضونه زیاتې کړه دی بای زمونږ نه علاوه بعضین په بعضې نورو باندې اذا یو کسره لګیدره د پته بل باندې ظلم زیاته کړی د پخ کوم بینه نه بل حق نو پیسره وکړه زمون په منځ کې حق پیسره ولا تشتت او د حق نه د حد نه مکی تجاوز مکوا د حدود شرعیونه مکی تجاوز مکوا وهدنا الی سوای صراط او خودنه مونږ ته وکړه د غلارې برابرۍ مو پسرین لري دي پخ کوم بینه نه بل حق لا پیسره شولا ولا تشتت ظلم زیاته بر اثر نه کی وهدنا الی سوای صراط نراتون کی وخت راته د هدایت بیان کی چې بیا جګړه ناراضی پدې کی دغه ته اشاره ده خیسته او آداب ته پدې کی اشاره ده خیسته آداب راته راو خیا اسنه چې ستاره خوانه پاسو قضا خبره لته وکي سبا بیا لنجر شي رانه شي نو د هدایت راته پدې فیصله کی ولي کا او دا اوخيار قاضي علما ولیکل دي داره اوخيار قاضي داره یو چې حق فیصله وکي د چا په فیصله کې چې سره ظلم زیاته ونه کې حق فیصله وکي چې نه یریږي نه او دوی مدار چې په فیصله کې اخر کې دسی ولي کې نوټ خبرتیا یو ضروری خبر دار شي پیسہ خدا بر شو لخراتون کې وکه دسی لسی کوي چې بیا د لنجم را نشي. نو دا دو داویدار چې راغلن داود علی السلام ته دسی ویل چې لنجه خود مونږه دادا خراتون کې وکه مونږ ته دسی هدایت را وخایا چې بیا مونږه لنجم بیا را نشي لکه دسی هدایت تر را کدی ته به اشاره ده. وس چې راغ لنجه څه شي ده د دې په عبارت کې تقدیر ده. فقال احدهما په دې دوو کسانو کې یو کس دا ویل ان هاذا اخي یقینا دا زما ورور دی ورور څنګه ورور دی مور بچی دی کنه بل څه شی دی. نو تفسیر مدارک لیکلی دی وای امکان شته دی درې درې امکانات پرې کې شته دی وای ان هاذا اخي دا زما ورور دی اخوته فی الدین یا تیر دین ورور علی مراد ده دینی ورور دی زما دینی ورور یو معنی شول. دویم او اخوته صداقت و الالفت ته دینه مراد چیرې اخوته د صداقت او د الالفت مراد دی دا زما د مینې محبت او د دوستانه ورور مې دی د دوستانه ورور د دوی معنی شول. دریم ان هاذا اخي دا زما ورور دی اخوته شرکت بس زما او د معاملات ټول شریک دینو ګډي بيزي کاخلو نه هم یو ځای اخلو دکانداري م یو ځای کو چې چرته زو نو بس یو ځای زنو اخوته د صداقت نی مراد دی د دوستانه یا اخوته د شرکت د کارونو تی مراد دی او یا اخوته د دین تی مراد دی زما دینی ورور دی. دا درې ونه معنی ذکر کړی دی تفسیر مدارک وسه دا وسه خپل بیان او ریخه دو کسان چې په محراب خانی باندې په عبادت خانی باندې راوخته او داود علیه السلام ته پریشانم شو وې مریدې چې دروازه بند را د ازما د عبادت ټیم دې څنګه دی وراغله. نو هغه خپل دا وایو ته ویل وې داود علیه السلام مونږ له فیصله وک ظلم بر سرم نه کې او حق فیصله را لوک وسه یو بیان شروع ک فقال احدهما دې کې دغه ټکی بوای یو پاری کول ان هاذا اخي دا زما ورور دی له 99 نعجه ددا یو کم سل گړ د یو کم سل گړی دی ولی ولی نعجه واحده او زما یو گړه ده. وسه بیان دار خاغه یو چبابل باندې وکي خبره ده زما د یو کم سل گړی دی او زما یو گړه ده. فقالن دا ما توي اکفل نیها ما ته اوس پر دغه یو گړه دی ما درکا نو که زه ول نه ورکوما وعزنی فی الخطابه او دې زور ور دی په ما باندې په خبرو کول کی په ما باندې چالا کم دی په خبرو کې روانه م زور ور دی نو زه دا پیسره چې ما یو غړه ده کنه یو غړه ده زه دومره غریب یم او دا یو کم سل غړي دی نو دا وای چې دا یو ما درک چې ما د سل پوره شي او زه وسه سره دی یوم نه. نو داود علی السلام موږ له دا پیسره وکاو دا په ما باندې زور ور هم دی زور هم چری کی روان دی وسه سو کم دا پیسره را سره وکنو. نو کله چې بیان وک نو قال ویل داود علیہ السلام لقد ظلمک هغه بل یو تویل چې هغه چاغه یو کم سل غړی وی او درې بل نه دغه یو غړه غختلنو هغه ته داود علیہ السلام لقد ظلمک یقینا ظلم کړی دی ته به سوالک په سبب د طلب کول سره یقینا ظلم کړی دی یقینا ظلم کړی دی دغه کس پتا باندې به سوالک په سبب د غختلو دغه باندې نعجتی کاس تار دی غړی اعلان عاجه د خپل غړو سره. بس داود علیہ السلام دا فیصله وکړ نو دا خو ظالم سړی دی چستا یو کا د یو کم سل غړی امشتریستا یو غړه ده او تا ته بیا و چې دا مال راکو په خبرو کې باندې زور اورم دی خو په دې شي دا ظالم دی کنه د خبره وکړه و ان کثیر من الخلطاء یو یقینا ډیر د شرکت کوون کنه لیبغي بعضهم علی بعض خما خذلم کی بعض ردینه په بعض نور باندې بس چې څوک د سیمرګرتیا غان دی یو بل سره کینو د ظلمونه بیا په یو بل باندې راځینو الا الذين امنوا مرکب مگر کسان چې ایمان راوړ دی او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک پرې قره پیغمبر باندې وقلیل ما هم او دا ډیر کم خلکې چې چا ایمان راوړ یو نیک عمل کړی او په یو بل باندې ظلم زیات نه کړي دا ډیر کم خلکې. نو په جمهوریت کې چې ظلم زیاتې ډېری او په دغه کې د جمهوریت چینه نو پاږي کې غلط خلکې خو پای کې حقي. نو ځنه داوود غمانو کدا داوود علیہ السلام انما فتناه یقینا امتحانو کومګ پدی باندې مونږ په دبان امتحانو ک فاستغفر ربه نو بخنه وغخت را خپل ربنا وخر راکعا او پریوت رکوع کون کې واناب او وګرځید الله تعالی ته فغفرنا له ذالک نو بخنه وکړه مونږ بخنه وکړه مونږ له داوود علیہ السلام ته ذالک را دغه خبره و ان له عندنا او یقینا خامخه یقینا دغه لپاره مونږ سره لزلفه خامخا نیز دیواله دی و حسن مآب او ډیر خیسته زیده ورتلله. نو داود علیه السلام دغه وکړه ګناه وکړه او سیره لار شي تفسیر نن توسه خبره کومه و ظن داود انما فتناه او داود علیه السلام ګمانو کچ مونږ په د باندې ازمیخ کړه دینو بخنه او غختره د الله تعالی نه الله تعالی ته رجوع کړه چې الله تعالی ما ماف کا الله ما ماف کا د انما فتناه د دین مراد څه شه دی او د دې استغفار نه مراد څه شه دی خپه یی خو غوګونه باندې چې دا واورې نو بیا تفسیر کتلو ته هم ضرورت نشته دی او ډیر زیاته فائدہ بل لري ډیر زیات. داود علی السلام دا ګمانو کې چې زه په فتنه کې واقعیا شوم نو په فتنه کې واقع شوم نو د الله تعالی نه بخنه وغوښتله. دا فتنه کې واقع کېدل د دې مستحق څه شی دی؟ دا څه شی و؟ نو تاسو به وایئ چې اولنۍ د دې درې وجې ته ذکر کوم مختصر، نور ډیر زیات تفصیل لري آیاتونو کې او ډیر مشکلات هم پر آیاتونو کې شته. یو قول لم پسرینو دا دی، یو قول، یو طریقه د دې دا و په ځن داود انما فتنه یو مستحق دی دا دی. اگر که دا داود علیه صلوات و سلام په دین کې دا خبر لازمی نه و چې تر دویم طرف نه تپوس کوه، خو مناسب داری چې څوک دل فیصله راوړي، قاضی صاحب دل څوک فیصله راوړي، نو قاضی را پکار دی چې اول د یو بیان واوري او بیا د غبل بیان واوري. نو داود علیه السلام په دین کې دا خبر لازمی نه و چې دا به د یو خصم واقعه واوري او د غبل خصم نه بوم بیان واوري. نو داود علیه السلام په دین کې دا نه و، خو داود علیه السلام چې دا زر فیصله وکړه، د یو خبر د بیان واوري دا او د ریبل یې وانه واوري ده او ډاری کې فیصله وکړه چې دې سړی ظلم کړی پتا باندې. نو انما فتناه و ظن داود گمانو که داود علیه السلام انما فتناه چې یقینا امتحان وکړه موږ په دې باندې، داود علیه السلام په دې باندې پوه شو چې ښا دا قوم الله ازمیخ وکړه، ما په دې یو باندې په تو د ظلم ولګوله، عالم کې دې بل نه مې تپوس نه رې کړی. نو مصداق په فتنې سره عاجلت په فیصله کې، تلوار په فیصله کې، مخکې د تپوس د هغه بل کس نه چې تپوس یې تندې کړی. خو تاسو ته ما ویل چې دا ګناه ځکه نه ده چې په هغه دین کې د بل خصم نه تپوس کول دا واجب و لازمي نه و. زمونږ په دین کې دا خبره لازمي ده چې د یو خصم نه تپوس وکړه بیا به دا بل نه تپوس کې، خو د هغه په دین کې دا لازمي نه و. خو بس داود علیه صلوات و سلام تاسو ویلي دي په کتابونو کې حسنات الابرار سیئات المقربین، د الله تعالی نیکان بندگان چې نو هغه ته معمولی خبره هم ډېره غټه ښکاري. و په کار خدا و چې مار دی بل نه تپوس کړای، نو بیا مې اله دته ویلو چې دا ظالم دی. نو پس تغ پر رب هدا الله نبی بخنه غفتله. یو مستاق دا انما پتنه هدا ده. دویم ذکر کردی هم پسرینو او دا پا حدیثو که ابن کثیر رحمت الله علیه دا غروایت او دا غصی دیر و علماء دا غروایت ذکر کردی دا پیتنه سشه وچ انما پتنه هدا پا پیتنه که واقع شو. دا تکیر تذکر ویم چه مپسرینو لکلی انما پتنه هدا چه گناه اکلال ایلا که گناه پا کم زکی کردی ده. تا دماغ دی خراب دی، پیغمبران که گناه نکیه. نو دویم خبر بانستان پویا که انما پتنه هدا مفسرینو لیکلی دی داود علیه صلوات و سلام سوچ فکر وکړه چې زه بادشاه یم او د الله پیغمبر یم. دا بادشاهان یو دا قصې چې دي دا مې ډېر دغه کوي د الله تعالی د عبادت نه مې وباسي. خپل یو اجتهاد یې وکړه د پیغمبر اجتهاد چې هغه صحیح او په اجتهاد باندې هغې ته الله تعالی ثواب هم ورکوي. وایي داسې به وکړم چې یوه ورځ به د الله تعالی عبادت کوم او یوه ورځ به خلکو له فیصلې کوم. خدا خو تعالی ونه ویل کنه د خپل اجتهاد وکړه. نو اوس د دوو کسانو مسله راغلې ده، دا ورځ د داود علیه السلام د عبادت ته چې عبادت وکړي. اوس دوه مشکل راغلې په کلي په علاقه کې، هغه یو کم سل ګډي دی او دا بل یوه ده. دا یو سړی نښتې ر دی بل په شماله د خپله ګډه راکړه. ښه اوس یې الله تعالی پیدا امتحان وکړه، دروازه د داود علیه السلام بنده کړې ده چې زما خواره څوک نه راځي، ځکه نن د عبادت ورځ ده، زه به د الله عبادت کوم. نو هغه خلکو چې دی داسې خلکو چې وې زموږ ضرورت دی، دغه دروازې په ځان پسې بندې کړي دي، په دیوال باندې ورواغوښته ورغې په داود علیه السلام پسې. نو کله چې دا دوه کسان پر دیوال باندې ورواغوښتله، نو دا داود علیه السلام پوه شو چې په ما باندې الله تعالی امتحان وکړ. یعنی دا تا د خپل اختیار باندې په خپل اجتهاد باندې تا ولې دا ورځې مقرر کړي دي چې که چېرته ستا د عبادت ورځې کما او په هغې کې مسلمانانو ضرورت راشي نو فیصله به رسوک کوي. نو تا د خپل اجتهاد کړی دی، ته په دې خپل اجتهاد کې خطای، الله تعالی پیدا امتحان وکړ. داود علیه السلام په دې باندې پوه شو چې او زه په دې اجتهاد کې خطا شوم، انما فتناه دا مانند چې ګناه مې کړی ده، په فتنه کې واقع شو مانداره چې دا اجتهاد مې کړی دی، په دې اجتهاد کې زه خطا شوم. نو دې کې بیا ابن کثیر او ډیرو علماو دغه ذکر کړی دی روایت، یعنی الله تعالی ته دې ته اشاره وکړه چې یو عادل حاکمی مسلمان بادشاہی او هغه د مسلمانانو فیصلې کوي، نو هغه د انفرادي عبادت نه پای کې ثواب او اجر ډیر زیات دی. یو سړی د ټول ورځ عبادت وکړي او بل یو قاضي صاحب دی یو فیصله یې وکړله، نو دا د زرو د سلو رکاتو د اتیاو رکاتو لمونځونو نه یو فیصله غوره ده. نو داود علیه السلام په دې ځای کې پوه شو چې ما دا کوم اجتهاد کړی او دا یو ورځ مې د عبادت دپاره او د یو ورځ د فیصلې دپاره، نو زه په دې کې خطا شوم. انما فتناه چې موږ په ده باندې ازمیخ کړی دی، د ازمیخ نه مراد دقه دی چې الله تعالی او تعالی دوه کسان په دې دیوال باندې وروخي جول او دا لنجر اغلله. نو دته دا پته ولګیدل چې زه په خپل فیصله کې خطا شوی ما او په کار دا و چې ما د سینې وکړي. نو دا دوی موجه شول انما پتنه او درې مچره نو نورې وجه هم ذکر کړې دي، علماء ذکر کړې دي. درې موجه او نور چره وجوهات علماء ذکر کړی دي چې دغه د داود علیه السلام په فتنه کې په سبانه واقع شو. دریمه طریقه دا ذکر کړی ده په سینینو او دا صحیح قول لري. زیر ته صرف معمولی اشاره کوم، یاد نه تفسیرونه کې وګوري، خو پالتو خبر به تفسیرونه کې نه ګوري. دریمه انما پتنه داود علیه السلام چې په دا دوه کسان په دې دغه باندې وروختل په دې دیوال باندې، نو مخکې ویل چې په فزع منهم دا غدوانو نه داود علیه السلام وېریده. داود علیه السلام په دې دوانو باندې ګمان وکړ چې دا زما دشمنان دي، دا زما د قتل لپاره راغلي دي، نو په هغو باندې د خپل قاتلانو ګمان وکړ چې دا زما قاتلان دي، ځکه دروازه بند ده چې یو سړی ستا په دروازه باندې نه راځي او په کوټې په بالۍ باندې راخیجري باندې د پاسه، خو دا دشمن دی که نه چې دروازه ولې نه ټکوي، په دروازې باندې ولې نه راځي. نو انما فتناه دی بیا چې کله هغه دواړه کېناستل هغو خپله واقعه ویلله، نو هغو ته رس ویل چې لا تخف مه یریږه، ته مونږ ستا دشمنان نه یو، زمونږ یو فیصله ده، مونږ ته یو عریضه راوړې ده، دا دستخط کراله، دا راله ومنه او دا فیصله راله وکړه. نو داود علیه السلام وی چې په ما باندې الله ازمیخ وکړه، ولې ما ګمان په دې باندې د دشمنانو وکړه، او هغه دشمنان نه دي، هغه دوه خصمین دي، هغه څه دي، دوه خصمین دي. په دې طریقه باندې د آیات په وای د ګنانه هم بچ شي، او د پیغمبرانو په باره کې به صحیح خبرې مو کوي، او په دې آیتونو باندې هم پوه شي. او ګردینه ما خو پکې بیا بل څه ویل جو ځان له بیا هر څه کوي. نو علماء لیکلي دي دې دې کې به تا هغه باطله خبره چې کوم ده، نو زه ورته هغه ویمه چې هغه باطلې خبرې د داود علیه السلام په باره کې چا څه کړي دي، او د هغې نه چې دی تفسیرونه د هغې نه ډک دي، او تفسیرونه هغه لیکلي دي، مفسرینو لیکلي دي، وایي د داود علیه صلات وسلام چې دی یو دغه وزیر و، د داود علیه صلات وسلام د داود علیه السلام یو وزیر و، او د هغه یوه ښځه وه، نو دې هغه ته چل جوړ کړی و، هغې ته چل جوړ کړی و، ښځې ته چل جوړ کړی و. عجیبه خبره ده، او دا څوک دی؟ دا د الله تعالی پیغمبر دی، د پردي د سړي ښځه ده، هغې ته چل جوړ کړی دی. اوس هغه خبرې دا دي چې انما فتنه هو هغه دا دی، و دا ډېرو مفسرینو دا واقع ذکر کړی ده، ښه ډېره قصه ده، اوریا ذکر کړی ده. وایي داود علیه صلات وسلام یو ځل یو مرغۍ ته، یا د مرغۍ دپاره چت ته، یا یو ونې ته وختو، د اوریا په ښځه باندې نظر یې ولګېده، او هغې وایي غسل کوه په بربنډه باندې. اوس خبرې ته غوږ کېدی، ښه تاسو جمال دا درې خبرې زده کوه، تاسو تفسیرونه وګورئ، دا ټولې واقعیت څلور روایت ذکر کړي دي، او څلور روایت باطل دي. وایي د اوریا ښځه باندې چې کله نظر ولګېده، هغې په بربنډه باندې غسل کوه، وایي دا پې عاشق شو، نعوذ بالله من ذلک، د دې د هغې سره تعلق جوړ شو. وایي داود علیه السلام دې ته طریقه جوړه کړله چې په څه طریقه باندې دا مړ کړمه، په څه طریقه باندې دا مړ شي، او د ده دا ښځه چرې زه په هغه باندې واخلم، په نکاح باندې واخلم. نو یې داسې وکړله چې هغه به ګرمو ګرمو جنګونو ته ویلېږه، ګرمو ګرمو جنګونو ته، چې دا مړ شي او زه د ده د ښځه په نکاح باندې واخلم. او یا یې هغه ته ویل چې ترې خپلې ښځې طلاق ورکه، نو دا به زه چرې په نکاح باندې واخلم. نو الله تعالی پرې دا امتحان وکړه، دا په عبادت خانه کې دننه دی، او دغه دا دوه کسان راغلله. نو د یو ورته ویل چې د دې بل کس سری یو کم سل ګړي دي، او زما یوه ګړه ده. نو دا وایي چې ماله دا یوه ګړه راکه، او د ده یو کم سل ګړي خپل یم شته دی. نو اوس دا ګناه ده که دا ګناه نه، دا ظلم دی که نه دی؟ نو دغه داود علیه السلام فیصله وکړه چې او دا خو ظلم دی. نو په دې کې اشاره و دې ته چې داود علیه السلام یو کم سل ښځې خپله وي، د داود علیه السلام، نو چې ستا یو کم سل ښځې خپلې شته دی، او ته د اوریا ښځې ته تغلی کېږي، او په هغې باندې عاشق کېږي، او هغه وجنې په جهادونو کې، او یا چېرې هغه ته وایي چې طلاق ته ورکه، نو الله پې دا امتحان وکړي چې ستا یو کم سل ښځې ستا شته دی، او ته د بل ښځې ته غلې ته، او ته د هغې سره په هغه باندې عاشق کېږي، او ته ترې هغه اخلي، او هغه وجنې، یا هغه ته وایي چې طلاق ورکه، زه ستا را ښځه په نکاح باندې واخلم. نو دا یو کم سل ګړي چې دي، نو دا د دې پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام ښځې دي، او دغه یوه ګړه بله چې ده، نو دا چې دا بل ښځې ته غل شوی، او نو دا غتې مراد ده. تاسو سوچ فکر وکړئ، نو دا تفسیرونه لیکلي دي د الله بندیانو، بعضې ښه صحیح تفسیرونه هم شته دی، خو هغه خطا شوي دي په دې مسله کې. الله تعالی دې زموږ په استادانو باندې چې کوم وفات شوي دي، شهیدان شوي دي، الله دې پرې رحم وکړي، او څوک چې ژوندي دي، الله تعالی دې په عمرونو کې برکت واچوي. الحمدلله قرآن موږ ته په داسې طریقه باندې ښودلی دی چې د پیغمبرانو عصمت، د پیغمبرانو پاکوالی، د هغې عزت او احترام هغه موږ ته پاک پاتې کړی دی. دغه درې توجیهات تاسو ته ما وکړله. نو په دې کې ډېرې زیاتې بدې خبرې دي په دې واقعیا کې. دا واقعیا چې دی د ډېرو خبرو نه یو په دې کې داره چې د الله تعالی د پیغمبر د شان سره دا خبرې چې دی مناسب نه دي. دویمه خبر داره چې په دې کې بیا تشبیه د پیغمبر د بیبیانو تشبیه ورکول د ګړو سره دا یو څه خبره ده. دا مستشعقل منی چې د پیغمبر د بیبی چې دی دغه تشبیه ورکړلی شي د ګړو سره، نو دا صحیح نه ده. نو که تاسو په کتابونو کې به کوم دی کې ولیدله چې انما فتناه دا هغه فتنه وه چې دا به کې واقع شوی دا د وریا هغه ښځه ده، نو تاسو به چې دا ټول غلط دي. بس دغه سره ګوره زر در دسې واړوئ، یا دغه مې پاڼې پکې زر درسې واړوئ. پای بل ځای کې به وګورم دغه تفسیر ته وایه، خو دې ځای کې نه ګورم. د پیغمبر په باره کې چې دغه خبرې کړې دي، دغه لیکلي دي ابو حیان رحمت الله علیه په تفسیر بحر المحیط کې، وایي په دې ځای کې چې وایي د انبیاء علیه السلام په باره کې خلکو کومه خبرې لیکلې دي، انبیاء علیه السلام بالکل معصوم دي، د ګناه امکان نه لري. نو دغه ټولې خبرې چې دا خطا دي. او زمونږ استادان به تقریبا دې لپاره لس نقطې ویلې، لس نقطې چې دا خبرې څه دي دا خطا دي. اوس چې پوره تفصیل دغې کو نو ډېر وضاحت بیا راځي او مسله بل طرف ته راځي ان شاء الله. تاسو په هغې باندې پوه شوې، بیا دې ترجمې ته غوږ شئ. زوتې وهله تا کا آی راغلی د تا تا نه بولخص می خبر د هغه جګړه کوونکو چې تصور المحراب کړی چې وروختل هغه په دیوال د عبادت خانې باندې. اس دخلوا علی داود، کله چې دوی ورننوتل د داود علیه السلام خواته، ففزع منهم، نو ویره د داود علیه السلام د هغې نه، نو قالو هغې ویل لا تخف یریږم، خصمانې مونږ دوه داویدار یو، خصمانې مونږ دوه داویدار یو، بغا بعضنا علی بعض، زیاتې کړی دی باید زموږ نه په بعضې نورو باندې، فاحكم بيننا بالحق، نو فیصله وکړه تاسو زموږ په منځ کې حق فیصله، ولا تشتت، او د حد نه مه تېروې، دا د حد نه به کې تېروتل مه کوه، وهدنا الی سواء الصراط، او خودنه وکړه مونږ ته د برابرې لارې. قال احدهما، یو په دې کې ویل، ان هذا اخي، یقینا دا زما ورور دی، له 99 نعجه، دا یو کم سل ګړی دی، ولیا نعجه واحده، زما لپاره یو ګړه ده. فقال نو دی وی، اکفلنیها، ما ترې دا ګړه وسپاره، ما دا یو ما در کته په دې وی باندې سکے، وعزنی په خطاب، او دا زور ور دی په ما باندې په خبرو کې چالا کم دی. نو قال داود علیہ السلام، لقد ظلمک، یقینا ظلم کړی دی په تا باندې، بی سوالی کا، په سبب د غختلو د دبانې نعجتی کا، استاد دی ګړی لرا، اعلان عاجی د خپل ګړو سره، نو دغه په تا باندې ظلم کړی په دې خبره کې. وان کثیر من الناس، وان کثیر من الخلطاء، یقینا ډیر د شرکت کوونکو نه، دا یو بل سره چې شرکت کوي او دغسې معاملات کوي، لا یبغی خامخا ظلم کوي، بعض هم د بعض ردیون علی بعض په بعض نور باندې، الا الذین آمنوا، مگر کسان چې ایمان راوړی او عمل صالحات عملونه کړی نیک په طریقه د پیغمبر باندې، وقلیل ما هم، او دا خلق ډیر کم دي چې ایمان راوړی عمل صالح کړی او په معاملاتو کې یو بل سره مشکلات نه راغلي، دا ډیر کم خلق دي. وظن داود، او ګمانو که داود علیه السلام، انما فتناه، چې یقینا مونږ ازمیخو که بده باندې، مختصر د طبيعت ازمیخ یو کبد باندې، چې یو نه ته پوس کړی دی او بل نه دی کړی، عجلت یو کبد تادیه وکړه فیصله کې. دویم، انما فتناه، چې مونږه ازمیخ کبد باندې، چې د اجتهاد کړی دی یو ورځ عبادت لپاره، یو ورځ فیصلو لپاره، په دې کې په الله تعالی مونږه ازمیخ وک، یا انما فتناه، چې ازمیخ کوم کبد باندې، چې د پغدو کسانو باندې ګمان کړی او د دشمنانو، بس معنا خلاص تفسیر شوده، وضاحت شوده. پس استغفر ربه، کته چې استغفار غختلې دي، نو استغفار دې غختلې کنه، مخکې ملي چې استغفار د تعبدی دي، نو بخنه غختلې د خپل رب نه، وخر را کې انا پری وته رکو کوون کې وانا به، او وګرځیده الله تعالی ته، فغفرنا له، نو بخنه وکړه لمونږه غته، بخنه د ګناه نه ده، بلکې رفع درجات مراد دي. ذالک تفسیر مدارک معنا کړی ده، ذالک ان ذلته، هغه خطائی اجتهادی چې تکه مخ شوی و خویدلی، چې و ذلته په زال په زا سره چې راشي، نو تاسو ته ما په سورة البقره کې یو خبره کړې وه، په زا سره چې راشي ذله چې په زا سره راشي، نو په معنا په خټو کې یو سړی وخویږي بې اختیاره، نو چې په خټو کې څوک روان وي بې اختیاره خپه وخویږي، دا ګناهګار دی څه. نو تفسیر مدارک دغه معنی کړې، ذالک یعنی ذلته، د ده چې دا بی اختیاره چې دا کم کار تې شوی او دا ګناه نه وه. وان له عندنا، او یقینا دا هغه لپاره عندنا، زموږ سره، لو زلفه، خامخا نږدې واره دی، وحسن مآب، او ښایسته زیری دی ورتللو. یا داود، انا جعلناک خلیفه فی الارض، یقینا ته ګرځولی مونږه خلیفه فیصلې کوونکې فی الارض، په ځمکه کې، فاحکم بین الناس، نو فیصلې کوه په میان د خلکو کې، بالحق، حق فیصلې. ولا تتبع الهوا، ته بدارې مه کوه د خپلو خواهشاتو، فیذلک عن سبیل الله، فیذلک، نو وا وړی تا لره دغه خواهشات، عن سبیل الله، د لارې د الله تعالی نه. ان الذين يذلون عن سبيل الله، یقینا کسان چې اوړي د لارې د الله تعالی نه، لهم عذاب شدید، د غیر پر د عذاب سخت، بما نسوا يوم الحساب، په دی وجه چې هره کړی د غیر ورځ د حساب کتابه. نو څوک چې گمراه شوی دی، خپل خواهشات او تاویدار دی، او د قیامت پر د هر کړی ده، نو الله تعالی وي د غیر پر سخت عذاب دی. وما خلقنا السماء والارض، دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې، وما خلقنا سما، نری پیدا کړی مونږ اسمان ول ارض، او زمکه، وما بینهما، او اوسی په میندری دوانو کې ری باطلن می فیدی، دا ازمک او اسمان او د ازمک او د اسمان په منځ کې چې الله تعالی څه پیدا کړی دي، نو دا عبس نه دي، دا به پیدا نه دي، دا ردیره پاره دي چې دا الله تعالی د توحید د پاره په دی باندې دلیل ونیول شي. ذالک ظن الذین کفروا، دا ګمان دي کافرانو، د کافرانو ګمان داري چې دا به پیدا پیدا دي، خو الله دا به پیدا پیدا نه دي. فویل للذین کفروا، نو تبعید کافرانو لپاره مين نار د اور نه. ام نجعل الذین آمنوا، الله تعالی ذکر کوي تقابل د دوو فریقینو. ام نجعل الذين امنوا اي وګرځو مونږه کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک، کل مفسدين فی الارض، په شان دا ورانی کوونکو بدمکه کې. ام نجعل المتقین اي وګرځو مونږه پرهیزګاران کل فجار په شان نه فرمانو باندې، نو سمانه ده نه دعا دوانه برابر نه دي. ها یو خبر په اخر کې سره یو ټکی وای، الله ستاسو په دین کې دا ایماندار او دغه مفسدان نه دي برابر، الله ستاسو په دین کې متقین او فجار نه دي برابر. ها د جمهوریت په دین کې دا جایز دي، تو جمہوریت پدین کے دا سیدھا برابر دی کہ یو سڑے متقی و پرہیزگار دے او بل فاجر و پاسق دے، تو دوانو یو شند کی انتخابات کی عیسیٰ کے سلے فرق نشترے، یو فسادی دے او یو کرم مومن مسلمان دے، نو پا جمہوریت کی ردی فرق نشترے او دا اللہ پدین کے دے ڈرلوی فرق دے. دا ٹول ردون دی پا جمہوریت باندے، خو کپا یو یو آیات کی منگا مشغولی گو نو پاگی کے ڈیر وقت بیا لگی، خو دسی وط لگ لگی اشارہ کوئی چی بیا پی پوئی گئی پدے باندے. کتاب انزلناہ الیک ترغیب دے قرآن کریم تا، مخکی د قیامت تذکیر بیان شو او دغه سی مسله توحید بیان شولا، راشی د قران زکی قران واړوي را واړوي د هر سبب کی وی نه، توحید بم پکې وی نه، رد شرک بم پکې وی نه، او قیامت بم پدې کی وی نه، هر سبب تبدې کی ښکار شي. کتاب انزلناه، هاذا کتاب اصل سره دا کتاب دی، انزلناه مونږ نازل کړی دی الیک تا ته، مبارکون د برکتونو کتاب دی. لیدبروا آیاتی، دیر پاره چې سوچ فکر وکړي د خلق د دې آیاتونو کې، جو سوچ فکر پکی ہو کہ خا دیو جنا مفسرین لکھ دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی وہ دا آیات کار دلیل لے پری باندھے، چاہے قرآن کریم پہ معنی و پہ مطلب بان نظام پہ قول دا فرض دی، دا واجب دی، دا لازمی خبر دا. قرآن صرف دا تلاوت دا پارا نہ دیرا لے گلے شو تما بلے خبر کڑی وا دا مسئلے تفصیل میں طویل ہو. اللہ و قرآن مادر پارا لے گلے چا خلق ددی پہ معنی کی ردی پہ مطلب کی سوچ فکر ہو کی و چې څوک د قران په معنا په مطلب باندې نه پويږي او صرف تلاوت کوي نو ثواب یې کیږي کنه کیږي، د دې مسلې وضاحت تاسو مخکې ما کړو. بعض علما وایي نه کیږي، سره ثواب هم نه کیږي، ځکه چې الله وایي قران ما ته تدبر د سوچ فکر لپاره لګلې او د چیرې صرف د تلاوت لپاره ګرځولې ثواب یې نه کیږي. او دویم علما دا ذکر کړی دي چې نه ثواب یې کیږي، من قرأ حرفا من کتاب الله، قرأ له پس په حدیث کې راغلی، قرأت خو لوستلو ته ویل کیږي، نو چا چې ولوسته په یو حرف ولا لس نه کیږي. تاسو تمہارا دے ٹول تطبیق ذکر کرے خلاصہ میرے طویلی چمنگ استادان بدا خبر کولا کسوک دا قرآن تلاوت صرف کافی گنی چی دا قرآن اللہ دا تلاوت دا پار را لے گلے دے بل حس تے ضرورت نشتے دے مجھے تطرسی ہوا ہے پا طول اور کچھ ستا پا دے بانی ثواب نکی خود دیو با خدا قرآن منور مزدکہ والو گواری او کہ یو سڑے دسی چاگوے چی سعی دا قرآن اللہ دا تدبر دا پارا دا ذکر دا پارا دا عمل دا پار را لے گلے دے او بیا کوشش کوي د دې لپاره چې ردی دا معنا او الفاظ هم زده کوم او ځان په مطلب باندې پوه کوم، بیا تلاوت هم کوي، نو په دې تلاوت باندې هم بیا الله تعالی ثواب ورکوي. دا تطبیق شو ردوانو اقوال، بس دا خبره خلاصه شوله. لیدبروا آیات، دې لپاره چې دا خلک سوچ پکې وکړي په آیاتونو د دې کې، ولې تذکر اولو الالباب، او دې لپاره چې نصیحت واخلي خوندان د عقلونو. ووهبنا لداود، وربخ منګه داود علیه السلام ته، سلیمان علیه السلام دا سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی، نو کله چې دا داود علیه السلام وفات شو، نو بیا بادشاہی الله تعالی سلیمان علیه السلام نو ورکړه. الله تعالی غ پیغمبر جوړ کړی دی، نعم العبد، ډیر زیات ښه بنده، انه اواب، یقینا دی ګرځیدونکی، او الله تعالی ته دې کوم ډیر غټی لانجی دی. ښه خو ترجمه ته کوم، بیا ته د دې آیتونو مقصد و مسان. اذ عرض علیه، کله چې پیش کړلی شو په سلیمان علیه السلام باندې بالعشی، په وخت د مازیګری کې، اسوافینات الجیاد، اسوافیناتو پا دری و خپو بانی ولار اسونا، الجیاد کرا اسونا. سوافینات آغا اس تا ولی کی گی دا کرا اسا و دا صحیح اس علامه دای چو دری و خپو بانی ولاری او دا یوخ پای لگ سست کردی دسی رادق کردی نرم کردی سست کردی پا دی ویخ پی بانی پورا زور نی راوسته دیتا پا عربی که سوافینات الجیاد او دا اس شیره دا دیر کرا اسی دسی کار چی کئی پا دی سلور چی طول مر ولاری نو دا کرا اس نی او کله چې دا درې خپو باندې زور راولي پر یو باندې زور نه راولي بیا غبل چې د مکی بیا د سې کوي نو دې ته ویل کېږي سوافینات دا کرا اسونی از عرض علیه کله چې پیش کله شول سلیمان علیه السلام ته بالعشی په وخت ما زګری کې سوافینات الجیاده اغدری خپو باندې ولاړ اسونه الجیات کرا اسونه. فقال نو ير سليمان عليه السلام اني احببت يقينا ذا محبت کوما تدي اسونه سره حب الخير اغه محبت د حب الخير محبت در ایمان سره عن ذکر ربي د وجه د یادولو د رب زمانه د دې په وجه باندې ز الله تعالی یادوم ذکر دې سره مینه کوما حتا توارت بل حجاب تر دې پوره چې پټ شول د غاسونه بل حجاب په پردو کې په دوړو کې پټ شول د دې په عبارت کې تقدیر ده. نو ویل سليمان عليه السلام ردوها علي دا اسونه ما ته واپس کړي په توفیقه مسم بسوقي. نو شروع شو سليمان عليه السلام مسم بسوقي چې لاس وهل دغه په پندو باندې ول اعناق په سټونه دغه باندې دغه په سټونه باندې صحیح معنی صحیح مطلب ده توې ما او بیا ته غلط هم چې دا غلط مقصد خلکو بیان کړي. د دې آیات معنی مطلب دا شوله سلیمان علیه الصلاۃ والسلام د جهاد سره ډیره زیاته مینه محبت و.